بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لو كان ترى شرنا نانا موز وشوال مواقع الفموجة ميانة ناربين katika darsa kitabu at-tauhid al-imam al-mujaddid Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah bi sharh ma'ari al-shaykh Salih al-Fawzan hafizahullah ta'ala tuendelea na babu qawli Allah ta'ala alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wama unzila min qablik يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به الآية قال المصنف رحمه الله وقوله وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون الله سبحانه وتعالى akieleza hali ya wanafik asema wa idha qila lahum na wanapoambiwa ay lilmunafiqin wanapoambiwa wanafik la tufsidu fil ardi msifanye uharibifu ulimwenguni la tufsidu fil ardi ay bil kufri wa ghairihi min anwa' al ma'asi msifanye uharibifu katika ulimwengu kwa kumkufuru Allah subhanahu wa ta'ala na mingineo katika aina ya madhambi na maasi qalu wao husema innama nahnu muslihun bali sisi ni watengenezaji si waharibifu innama nahnu muslihun walaysa ma nahnu fihi bifasad hiki tunachokifanya si ufisadi bali ni utengenefu hivi ndivyo wanavyojibu wanafik unapoambiwa na waumini usilete uharibifu katika ardhi almaana alijmali lilaya an Allah subhanahu wa ta'ala yadhkuru min sifati almunafiqin أنهم إذا نهوا عن ارتكاب المعاصي التي تسبب الفساد في الأرض بحلول العقوبات وأمروا بالطاعة التي فيها صلاح الأرض أجابوا بأن شأننا الإصلاح لأنهم تصوروا الفساد بصورة الصلاح لما في قلوبهم من المرض Allah subhanahu wa ta'ala ataja katika sifa za wanafik kuwa wanapokatazwa kutokamana na kufanya madhambi na maasi maasi ambayo ni sababu ya kuleta uharibifu katika ardhi kwa sababu adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala ushuka pale watu wanapomuasi Allah subhanahu wa ta'ala na hakuna umma wote kabla ya ummati Muhammad ambao tumeelezewa kuhusu kuangamizwa kwao isipokuwa kwa sababu ya madhambi Allah subhanahu wa ta'ala yakul fakullan akhadhna bidhambihi kila mmoja katika wale aliyopatiliza Allah subhanahu wa ta'ala aliwapatiliza kwa sababu ya madhambi na hakuna kitu kinacholeta ufisadi katika ardhi kama watu kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala aeleza kuhusu hao wanafiki wanapoambiwa maneno hayo qalu innama nahnu muslihun kwa waamrishwa kujiepusha na maasi kujiepusha na madhambi وأمروا بالطاعة ونبوامرشوا قمتي الله سبحانه وتعالى طاعة أمبايو نسباب يكتنغنية أرضي وهجيب كوا سيسي جمبوليت نكوليت إصلاح نكتنغنيزة ولا تواريب. الشيخ الفوزان سيما لأنهم تصوروا الفساد بصورة الصلاح وسباب يووف ووانافق وكون أولو فساد ونوفانيا تصوير إنا وجيا كتك نفسي زاك ونو تنجنيف نهيب اندبو ينبكو وكيلم تموف لما في قلوبهم من المرض وسباب يلي مراضي يليوكو كتك نيو زاو وكون كيلة أمباتو ونشكفانيا كتك وهربيفو كواني وتنجنيف. Kwa hivyo wanafiki kwa uovu waliokuwa nao katika nyoyo zao hata taswira ya kisawasawa ya kupambanua mambo hawana. Afaman zuyyina lahu su'u amalihi faraahu hasana, na hawa ni katika wale ambao wamepambiwa yale maovu yao ambao wanaoyafanya wakayaona ni kana kwamba ni mema, mpaka wanapoambiwa wayawache wasema hili tunalolifanya ni kutengeneza. ويستفاد من هذه الآية أولا التحذير من تحكيم النظم والقوانين المخالفة للشريعة وإن ادعى أصحابها أن قصدهم الإصلاح. وحرام وكوكومك ونظام نكنون زنز خليف الشريعة يا الله سبحانه وتعالى hata wakidai watunzi wa kanuni hizo kuwa malengo yao ni kuleta utengenevu katika ardhi, kwa sababu naam munasaba zakallahu khair narjia inshallah, kwa sababu kanuni yoyote ina ukhalifu sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala mwisho wake itakuwa ni uharibifu, haiwezekani kuwa ni utengenevu maadamu ya khalifu sheria ya Allah azza wa jalla. Thania anna da'wa al-islah laysat bi'udhrin fi tarki ma anzala Allah, madai ya mtu kusema kuwa anachokitaka ni utengenevu si udhuru kwa kiyeye kuacha yale ambayo ameyateremsha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa unapofanya jambo ambalo la khalifu sheria ukaambiwa kuwa hiki unachokifanya ni makosa, usiseme kuwa lakini nia yangu mimi ni kutengeza si kwa ubaya. Haiwezekani kuwa nia yako ni kutengeneza na kuwa si kwa ubaya unachokifanya ikawa ndio sababu toshelezi ya wewe kuacha kile ambacho amekiamrisha Allah subhanahu wa ta'ala. Na hili jambo la kutumia maneno kama haya kimakosa limekithiri leo. Mtu aweza kufanya kwa mfano uzushi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, anapokatazwa ukamwona sema innamal a'malu binniyat, nia haitoshelezi, ni lazima kile kitendo kisikhalifu sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa uzuri wa nia hautoshelezi kusema kuwa kile kitendo tayari kishakuwa ncha sawa, mpaka kuingia ndani yake kutokhalifu sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Thalitha at-tahdhiru min al-i'jab bir-ra'y, tutahadharishwa katika hii aya mtu kujiona kwa rai yake. Ametoa rai, rai ya khalifu sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini bado akajiona kuwa kile anachokifanya ni kutengeneza. Kwa huku kutanguliza rai yako na kujiona kuwa rai yako ni nzuri ukakhalifu sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala ni jambo lilokemewa na Allah subhanahu wa ta'ala. huwezi wewe kuwa mjuzi zaidi kuliko Allah aliyewaumba viumbe wake. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Allah ni mjuzi wa viumbe wake, ndio maana akasimamia suala la kuwekea sheria mwenyewe, kwa sababu ajua kile ambacho ni kizuri kwa waja wake. Rabi'an, anna maridha al-qalbi yatasawwaru al-haqqa batilan wal-batila haqqa. Yoyote ambaye ana maradhi ya moyo, na hapa tukizungumzia maradhi ya moyo hatukusudii kuziba kwa mishipa ndani ya moyo au mtu kuwa na maradhi fulani ya moyo, la, kuna maradhi makubwa zaidi, afadhali mtu ameziba mshipa kwenye moyo yule lakini ako katika uongofu. Huyu moyo wake kisiha ni mzima ukimtizama, lakini ana maradhi makubwa katika moyo wake, kiasi cha kuwa akiona haki aitasawar kuwa ni batil, na akiona batil atasawar katika akili yake na moyo wake kuwa ni haki, kwa sababu ya yale maradhi aliyokuwa nayo katika moyo wake. Na hili jambo utaliona wazi kwa kufara. Mangapi wanaoyafanya ambayo yako wazi kabisa katika ubatil wake, lakini mtu akaona kuwa lile jambo ni sawa kabisa kulifanya. Hivi leo katika akili ya timamu, yani akili iliyo timamu ya binadamu yoyote, aweza kufikiria kuwa kuna baadhi ya binadamu ambao waona ni utengenevu watu kuwaona waume kwa waume ama wake kwa wake. Yani hata katika akili timamu tu ya mtu kuzaliwa, mtu aweke kanuni katika nchi, kwa mfano ameruhusu jambo kama hili, bali wengine wakafanya mpaka kulipigia debe ili jambo kuwa lifanyiwe kazi, liwekwe katika kanuni. Huyu lakini yeye anavyoona apigania haki za watu, kwa sababu ya uchafu ulioko ndani ya moyo wake na uovu ulioko ndani ya moyo wake, atasawar uchafu huu na uovu huu kuwa ni kheri, kuwa ni kutengeneza. Sasa huu ni mfano mmoja, na kuna wengi ambao watasawar mambo ya ajabu ajabu kuwa ni sawa, wala hawajali kuyafanya. Haya yote mtu usishangazwe sana, ni kwa sababu ya maradhi yaliyoko katika nyoyo za baadhi ya watu. Khamisan, anna niyata alhasana la tusawwiru mukhalafata shara. Mtu kuwa na nia nzuri haijampa ruhusa na kumfungulia milango ya yeye kukhalifu sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama tulivyotaja hapo nyuma. Haitoshelezi kwa mtu kusema kuwa lakini nia yangu ni nzuri na huku akhalifu sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wanafiki wasema innama nahnu muslihun, kama wanavyodai kuwa wao watengeneza badala ya kuharibu. Kwa hivyo madai yenu kuwa mwatengeneza, kuwa mna nia nzuri, haijatosheleza, kwa sababu mnachokifanya mwakhalifu sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Munasabatu al-ayati lilbab anna man da'a ila tahakumi ila ghairi ma anzala Allah أو دعا إلى المعاصي فقد أتى بأعظم الفساد في الأرض. مناسبة هي آية كتاجو katika mlango huu, kwa yeyote mwenye kulingania watu kuhukumiana kwa kinyume na kile alichokiteremsha Allah subhanahu wa ta'ala, au akawa alingania watu katika maasi, katika madhambi, basi huyu amefanya ufisadi mkubwa katika ardhi, amefanya ufisadi mkubwa katika ardhi. Sababu hakuna kitu kinachoharibu hii ardhi kama maasi ya wale wanaofanya maasi. Na majanga yote nyinyi mnayoyaona katika huu ulimwengu, yote sababu yake ni maasi. Tuchukulie mfano katika maasi ambayo leo yameenea sana, maasi ya muamala wa riba. Kwa mfano hii miamala ya riba, Allah subhanahu wa ta'ala akizungumza katika kitabu chake asema, fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin min Allah wa rasuli. Akatukemea na kutuletea maneno makali, ikiwa hamtaacha miamala hii ya riba, basi tangazeni vita na Allah subhanahu wa ta'ala, na vita na mtume sallallahu alayhi wasallam. Nani ambaye aweza vita na Allah subhanahu wa ta'ala au na mtume sallallahu alayhi wasallam? Kwa kila muamala unaofanyika kwa mfano wa riba katika huu ulimwengu, ni vita vimetangazwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Maana wanadamu watangaza vita na mula wao aliyewaumba. Na ndio mkaona tabu nyingi zapatikana. Leo watu wadalamika katika mambo mengi sana. Lakini wallahi, ukitizama makini, wewe mwanzo jiangalie nafsi yako, alaka yako wewe na Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa alaka yako na Allah subhanahu wa ta'ala ni nzuri, ushajitengeza, uangalie na ndugu zako ukalingania katika haki na kuwalingania katika utengenevu aliyoteremsha Allah subhanahu wa ta'ala, aitikia atakayeitikia ni khairi kwake, akatae atakayekataa ni hasara kwake yeye. Lakini hautadhurika kwa kosa la mtu mwingine ikiwa uko katika hali kama hii. Wakati watu watakuwa kilalamika kuwa hali zimekuwa nzito, hali zimekuwa ngumu, Allah subhanahu wa ta'ala atakupa utulivu wa ajabu katika moyo wako na kukutengenezea mambo yako yakawa sahali. Man amila salihan min dhakarin au untha wa huwa mu'min falanuhiyannahu hayatan tayyiba. Hii ni ahadi ya Allah subhanahu wa ta'ala awapa waja wake waumini walioamini na kufanya amali njema, atawapa maisha mazuri yaliyo na utulivu. Nani ambaye leo hatafuti saada na maisha ya utulivu katika moyo wake? Usione hawa watu wanaoiba, kuna watu huiba sio katika mabenki kwa mfano, wavamia wakaiba, eti yeye pia atafuta zile senti angalau ende akatulize roho yake, aone ile njia. Na kila anayekwenda mbio katika huu ulimwengu, ukichunguza vizuri utakuta atafuta utulivu wa moyo wake kila jambo analifanya. Kila mwanadamu atafuta ule utulivu wa moyo wake. Lakini hawajui wengi katika watu utulivu wa moyo upatikana katika jambo gani. Utulivu wa moyo upatikana ikiwa utaingia katika wasifu aliyoeleza Allah subhanahu wa ta'ala katika hii aya, man amila salihan min dhakarin au untha wa huwa mu'min falanuhiyannahu hayatan tayyiba. Hii ni ahadi ya Allah subhanahu wa ta'ala, mwenye kufanya amali njema kwa sharti ni mu'min, akawa mwema katika huu ulimwengu, Allah subhanahu wa ta'ala atampa utulivu wa moyo. Utulivu wa moyo haupatikani kwa mali nyingi, la wallah. Wakati mwingine Allah aweza kukufungulia katika dunia ukapata dhiki ya ajabu. Wallahi, kuna watu Allah amewafungulia katika dunia, amewafungulia sana kiasi cha kuwa lau kama utaelezwa wewe waweza kushika kichwa mtu, lakini waishi vipi? Lakini ile dhiki alionayo si mtu lau kama italia ta ajua kusha kuna jambo fulani, yani hana raha mpaka na vile vitu ambavyo ni vyake mwenyewe. Kwa sahada haiko katika utajiri wala umaskini. Kuna wengine maskini wa mwisho, lakini waishi na dhiki za ajabu. Kazi yake ya kumtizama yule ambaye Allah amemfungulia, akaungulika ndani ya moyo wake, kwa nini fulani anacho, kwa nini fulani anacho. Hana na akana dhiki, hana raha, na kila mwenzake anapofungukiwa azidi kupata dhiki. Hawa pia wako. Lakini la utajiri si alama ya kufaulu wala kuangamia, wala umaskini si alama ya kufaulu au kuangamia. Na haya mara nyingi tuyaregelea. Ukitaka kujua alama ya kuwa umefaulu ni pale unapokuwa na sifa ya man amila salihan min dhakarin au untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Kwa watu wafanye ufisadi watakaofanya katika ardhi, maadamu wewe alaka yako ni nzuri na Allah subhanahu wa ta'ala, hilo jambo latosheleza. Kini wanafiki ni waharibifu katika ardhi kwa kulingania katika maasi wal iyadhu billah. قال وقوله ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها ولم صفاني وحربيفو katika nchi baada ya kuwa imekwisha kutengenezwa. Allah subhanahu wa ta'ala ameumba huu ulimwengu katika hali iliyo nzuri kabisa, na binadamu wakiri ili jambo, hakuna sehemu ambazo binadamu apenda kuona kama zile zilivyobakia vile alivyoziumba Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa mfano, na Allah subhanahu wa ta'ala akaleta kila njia na asbab za huyu mwanadamu kuishi katika huu ulimwengu, bali amemuumbia kila kitu yeye. Walladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a, Allah amekuumbieni nyinyi vilivyoko katika ardhi vyote, amekuumbieni nyinyi. Sasa shangaa na mtu anayeshughulishwa na kitu ambacho ameumbiwa yeye. Wenda mbio kwa jambo ambalo Allah amekuumbia wewe. Wala tufsidu fil ardi, la nahia, makatazo haya. La tufsidu fil ardi bishirki wal maasi, musilete uharibifu katika ardhi kwa ushirikina na kumaasi Allah. Baada islahiha, إصلاح الأرض ببعث الأنبياء وشرع الأحكام وعمل الطاعات. كتنجنيه كوهي أرضي نقول كتمريز وكمتومي والله عليهم الصلاة والسلام نقولت شريعة أنبياء الله سبحانه وتعالى ميترمش كمتومي واكي نعمل زطاعة ndio islah katika ardhi. Allah subhanahu wa ta'ala akakataza uharibifu katika ardhi baada ya kuwa ardhi tayari imeshatengenezwa kisawa sawa. Al-ma'na al-ijmali lil aya, yanha Allah subhanahu wa 'ibadahu 'anil ifsadi fil ardi bil ma'asi wad du'a ila ta'ati al makhluqin fi ma'siyati al khaliq بعد إصلاحه سبحانه إياها ببعث الرسل وبيان الشريعة والدعاء إلى طاعة الله. أكتاز الله سبحانه وتعالى وجواك كتكمانا نكفاني وفسادي كتك أرضي وكم عاصي الله سبحانه وتعالى نكولنغانيا كتك كواتي فيومبي كتك كم عاصي ألي وومبا الله سبحانه وتعالى. Baada ya kuwa Allah ameitengeneza hii ardhi kwa kutumiliza mitume na kubainisha sheria yake na kulingania katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, fa inna ibadata ghairi llahi wa da'wata ila ghairihi wa shirka bihi wa dhulma wal ma'asi hiya a'zamu fasadin fil ardh. Kule watu kumwabudu asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala na kulingania kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala na kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala na dhulma na maasi, huu ndio ufisadi mkubwa katika ardhi, hakuna mfano wake. Kwa hivyo Allah akatukataza kutokamana na maasi kama haya. Mvua yaweza kuzuidiwa, watu wakakaa watamani kuiona mvua wasione kwa sababu ya maasi, wakawa mpaka viumbe wengine pia waumia kwa ajili ya maasi ya binadamu. Na ndio maana katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa azungumzia fadhila ya wanawachuoni akataja kuwa wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wal ard, mpaka kataja hatta alhitan fil bahr, samaki wa baharini pia wamuombea maghfira mwana wa chuoni. Kwa nini? Kwa sababu yeye ndiye anailingania watu katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na kujiepusha na maasi. Na hii ndiyo sababu kubwa ya watu kupata utengenevu katika ardhi. Sasa ikiwa hao wamuombea maghfira huyu mwana wa chuoni, basi ogopa ewe mwanadamu kwa maasi unayoyafanya ukasababisha viumbe kudhurika, isije wakawa ni wenye kukulaani wewe kwa madhambi unayoyafanya yakawa ni sababu ya wao kuangamia. Sababu mwanadamu akifanya ufisadi katika ardhi, ule ufisadi waenea viumbe wote waliobakia. Mvua ikinyimwa kwa watu, kila kiumbe ambacho chiko chini yao pale pia chadhurika. Kama vile watu wakitengenea na kuwa wema, ardhi ikawa imeenea, rehma ya Allah subhanahu wa ta'ala ikashuka katika ardhi na kuenea, ni sababu ya kila kiumbe kilichokuwa katika ardhi kuishi kwa starehe. Munasabatul ayati lilbab anna man yad'u ila at-tahakum ila ghayri ma anzala Allah faqad ata bi'a'dhamil fasadi fil ardh. Yoyote mwenye kulingania watu kuhukumiana kwa kinyume ya kile alichokiteremsha Allah subhanahu wa ta'ala, huyo amefanya ufisadi mkubwa katika ardhi. Ma yustafadu min al-aya, awwalan anna al-ma'asi ifsadun fil ardh. Kuna baadhi ya watu wazungumzie ufisadi. Ni kweli ufisadi ule wa watu kuiba mali ya umma ni uovu, lakini na yeye pia yuko katika maasi, asijue kuwa yeye pia yuko katika nini? Katika ufisadi. Kwa kila maasi katika ardhi ni ufisadi, ni uharibifu katika ardhi. Thaniyan anna ta'ata islahun lil ardhi, ta'a ni kuitengeneza hii ardhi. Kila anayemtii Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo anayeleta utengenevu katika hii ardhi. Thalitha anna tahkima ghayri ma anzala Allah ifsadun fil ardhi, kuhukumu kwa kinyume ya vile alivyoviteremsha Allah subhanahu wa ta'ala katika sheria ni ufisadi katika ardhi, ni uharibifu katika ardhi. Rabi'an anna salah al-bashari wa islahahum la yakunu illa bitahkimi ma anzala Allah, kutengenea kwa waja na kuwatengeneza waja wa Allah subhanahu wa ta'ala hakuwezi kupatikana isipokuwa kwa kuhukumu kile alichokiteremsha Allah subhanahu wa ta'ala. Hapo ndio kutakapopatikana utengenevu. Kinyume na hivyo ni uharibifu, wal iyadhu billah. Wallahu almusta'an. Naktafi bi hadha alqadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.